وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، جس ذات کا قرآن، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک، اللہ کا فرما الم نشرح لك صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک، جس ذات کا قرآن، مزمل و یاسین اور مدثر و طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، میرا نبی ہے۔ نبی میرا نبی ہے والشمس زحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لٹک ہے والشمس زحا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لٹک ہے عالم کو ضیا شب معراج ہوا ہے وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب حق میں شب معراج ہوا ہے اس راہ میں جس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت جس درج زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت سب کا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میں